Tak, bo korek. I taki mam pomysł na reklamę o przenoszeniu konta. Ale Dawid, po co tak komplikować, skoro przeniesienie jest takie proste? A w Crédit Agricole na koncie dla Ciebie można za to dostać w promocji nawet 300 zł premii. I taką prostą, bez boberów, reklamę zrobiliśmy razem. Z Crédit Agricole, do którego każdego prosto przeniesiemy. Z premią. Promocja korzyści dla Ciebie 2019 trwa do 14 lipca. Jednorazowa premia do 300 zł po otwarciu konta, upoważnieniu banku z wnioskiem o przeniesienie konta i wpływach minimum 3000 zł przez 3 kolejne miesiące. Promocja nie obejmuje klientów, którzy skorzystali z premii za przeniesienie konta lub byli posiadaczami konta od 1 kwietnia 2018 roku. W regulaminie promocji w placówkach i na stronie www.banku. Mariam, ten kurczak na przeceny gotowy? No sama zobacz, jak się bestia rwie! Przeceny na święta w Media Expert. Teraz telewizory taniej nawet o 1000 zł. Na przykład Smart TV Sony 50 cali za jedne 1790 zł. Smart TV Samsung 4K Ultra HD teraz 1000 zł taniej. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 16 kwietnia, jest 13. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Przyczyny pożaru katedry Notre Dame w Paryżu ciągle niewyjaśnione. W czwartek Radia Dialogu Społecznego w sprawie oświaty. Są kolejne decyzje komisji weryfikacyjnej. Paryska Straż Pożarna informuje, że pożar katedry Notre Dame całkowicie został ugaszony. Jego przyczyna pozostaje od wczoraj zagadką. Trwa śledztwo. Wikariusz generalny archidiecezji paryskiej powiedział francuskiej telewizji France 24, że widok katedry po pożarze sprawia wrażenie jak po wojnie. Duchowny mówił, że strażacy pozwolili mu w nocy przez chwilę obejrzeć wnętrze kościoła. Il y avait une vision d'abord comme un bombardement. Il y avait un trou en haut du chœur, dans la toiture. Il y avait des flamèches de plomb fondu qui tombaient du haut. Il y avait le noir partout. Et puis les pompiers avaient introduit un robot. Pierwsze wrażenie to tak, jakby było bombardowanie. Była ogromna dziura w dachu i płomienie z palących się części dachu. Ciemność wszędzie. Później strażacy wprowadzili robota, aby móc polać wnętrze kościoła i ten robot dał też światło. I wtedy zobaczyliśmy widok niezwykły i symboliczny. Wielki złoty krzyż w głębi katedry oświetlony przez reflektor i obok kamienna figura Matki Bożej, która jest tam od lat i która jest czczona przez wszystkich, którzy tu przychodzą, by się modlić. Pożar w paryskiej katedrze wybuchł przed godziną 19:00. Objął cały dach, drewniane wnętrze, jedną z wież. Jej iglica sięgająca 93 metrów, jeden z symboli Paryża, runęła. W czasie akcji gaszenia, w której uczestniczyło 400 funkcjonariuszy, jeden ze strażaków odniósł ciężkie obrażenia, a kilkudziesięciu innych zatruło się oparami. Więcej informacji także na portalu polskieradio.pl. Rozmowy pomiędzy stroną rządową a Związkiem Nauczycielstwa Polskiego i Forum Związków Zawodowych zostaną wznowione. Kolejna tura odbędzie się w czwartek o 10:00 w Centrum Dialog, napisał na Twitterze Grzegorz Sikora. Przyjęliśmy zaproszenie na spotkanie, napisał z kolei Michał Dworczyk z kancelarii premiera. Tymczasem na przyszły tydzień premier Mateusz Morawiecki zapowiedział pierwszą sesję Okrągłego Stołu. W sprawie sytuacji na spotkanie zaproszeni są przedstawiciele związków zawodowych, organizacje pozarządowe, pedagodzy i rodzice. Chcielibyśmy zaprosić również osoby z opozycji, żeby brały w tym udział na zasadzie absolutnie pełnej, równoprawnej, merytorycznej, profesjonalnie, żebyśmy wszyscy się w tę tematykę poprawy edukacji przy Okrągłym Stole Edukacyjnym zagłębili. A dziś, mimo trwającego od 8 kwietnia strajku nauczycieli, 377 tysięcy ósmoklasistów napisało egzamin z matematyki. Co mówili po wyjściu ze sprawdzianu, sprawdziliśmy w jednej ze szkół w Białymstoku. Nie było aż tak trudne. Myślę, że dobrze nam poszło. W matematyki spodziewałem się trochę trudniejszej. Szczerze, to było aż zaskoczenie, że momentami było naprawdę prosta i zadanie nie było większych problemów. Może z jednym. Było na pewno zadanie na równanie. Trzeba było ułożyć tam równanie. Było sporo na twierdzenie Pitagorasa. Myślę, że była na poziomie ósmych klas, ale też nie dla wszystkich. Były troszkę trudniejsze niż takie, które przerabialiśmy na lekcji, ale były do zrobienia. Jutro test z języka obcego. Są zarzuty dla 40-letniego Jana B., który w zeszłym tygodniu na plebanii kościoła świętego Augustyna w Warszawie zaatakował 64-latka. Podejrzany usłyszał zarzut zabójstwa i spowodowania obrażeń ciała u jednego z księży. Mężczyzna jest w szpitalu. W czasie zdarzenia zemdlał. W trakcie policyjnej interwencji 2 doby. Utrzymywany był w śpiączce. Komisja weryfikacyjna uchyliła w całości decyzję prezydent Warszawy przyznającą odszkodowanie spadkobiercom dawnych właścicieli nieruchomości przy Powsińskiej 31. Sprawą ponownie ma zająć się warszawski ratusz. Zdecydowano również o przyznaniu kolejnych odszkodowań.

Na przykład wpis z poniedziałku 17. Pajacu, jak jeszcze raz rzucisz tego kija i krzykniesz swoje głupie aport, to ci przyniosę pchły na chatę, wytarzam się w twojej pościeli i masz 3 noce nieprzespane. No proszę, a ja myślałem, że mu to sprawia radość. Tak fajnie merdał ogonkiem. A tu o, proszę, wpis ze środy 19. Jak mój pan się wkurza, to mój łapy latają na wszystkie strony. Ja nie mogę machać rękami, bo bym się wyłożył, to macham ogonem, a głupek się cieszy i myśli, że wszystko okej. Głupek? O swoim panu i dobroczyńcy głupek? Ohohoho, czekaj, skończą się paróweczki, zaczną podroby kundlu jeden. W kilku przypadkach jak najbardziej sprawdziło się porzekadło, że psy upodabniają się do swoich właścicieli. Wpis z 22. Ta sunia z trzeciej klatki to fantastyczna sunia jest. Ekstra klasa lalka. Ale romanse z sąsiadkami źle się kończą. Nawet jak już jest po wszystkim, to trzeba się ukłonić i obwąchać. Ech, sunie, sunie. Jest też wiele uwag dotyczących spraw bytowych. Taki wpisek z 28. Trzeci raz w tym tygodniu gryzę swoją poduchę, na której śpię od dzieciństwa. Nikt nie kuma, że za mała. Bez reakcji. Pomijając głupkowate zachwyty, ale się fajnie bawi swoją poduszką, no tak, znają od małego. Pajacu, jakbyś do roboty latał w swoich niemowlęcych śpioszkach, też byś je gryzł ze złości co wieczór. Zapewniam. Mamy też sporo narzekań na codzienną egzystencję. Dziś znowu zajęcia stresury. Boże, jak mnie to wali. Ale jak patrzę na tych cieszących się kretynów, piejących zachwytu, kiedy tylko wskoczę na słupek, albo się przeczołgam kawałek, to w sumie co mi tam? Mogę skoczyć, mogę się przeczołgać. Ale żena jest niewyobrażalna. Są także klasyczne, ewidentne narzekania. Wpis z 26. Ta wyfiukowana pindzia, no nieźle, nieźle, będę musiał małżonce powtórzyć, co o niej sądzi jej ulubieniec. Ta wyfiukowana pindzia wzięła mnie do psiego fryzjera. Jarzysz? Do psiego fryzjera. No pewnie. Szkoda, że nie do solarium albo na kurs szydełkowania. Będę latał po osiedlu z lokami i robił wiochę. A sunia z trzeciej klatki wzgardzi i wyśmieje. Normalnie horror. Przeczytałem notatki do końca. Zawołałem swojego czworonoga, pogłaskałem za uchem, podrapałem i mówię tak. Okej, Azor, nie będzie aportowania i kursu tresury. Nie będzie psich fryzjerów. Będzie nowa poducha i spacery z tą sunią z trzeciej klatki. Ale Azor, szczerość za szczerość, wiesz? Dostojewskim to ty nigdy nie będziesz czworonogu. Nigdy. Zanim zdechnie w oceanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatnie grawy w dźwło przykryje pył. Zanim w leśniczówce pranie gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną zmąci jazgot pił. Zanim zniknie pod betonem osiedlowych skwerków reszta, w piwnicy odda ducha szara mysz. Zanim wszystko co zielone, co w pachnącej trawie mieszka, na podeszwach rozniesiemy wzdłuż i wszerz, do serca przytul psa. Weź na kolana kota, weź lupę popatrz, pchła, daj spokój, pchła, to też istota. Za oknem zasadź bluź, niech się gadzina wije, a kiedy ciemno już i wszyscy śpią, i matka śpi, ojciec śpi, babcia śpi, tylko śpi, żona śpi. Zapylaj Georginie, zatruje aerozol, nocna życie morskim świnkom i przysłoni góry ciąg dymiących hałd. Nim słowiki i skowronki stracą głosy i umilkną w metalicznym ryku rozwytrzonych aut. Nim karmiona sztucznie krowa da zielone chude mleko, zanim wzruszysz się wąchając sztuczny kwiat. Zanim naturalny ersatz w krew ci wejdzie tak daleko, że polubisz plastikowy śmieszny świat. Do serca przytul psa, weź na kolana kota, weź lupę popatrz, pchła, daj spokój, pchła, to też istota. Wierzymy nura daj, lub usiądź na mrowisku, to może nie jest raj, lecz traj tam kwaj, wierzyna trwaj, wiosna maj, a ty trwaj. Bo to jest w końcu wszystko. Mm.

mój pies jest inny, wciąż mnie lekceważy. W domu tylko czasem zechce zauważyć, choć chodzi na smyczy i nosi kaganiec. Czasem sobie myślę, kto jest tym, kto panem. Powtórkę z rozrywki przygotował Łukasz Szwed. Muzyczna poczta UKF. Halina Wachowicz, Michał Jakubik, Tomasz Żonda. Witamy. Do 14 jesteśmy z Państwem i do 14 piosenki, jakie Państwo nam zaproponują. Rozpoczynamy od Belle, Garou, Patrick Fiori i Daniel Lebois. C'est un mot qu'on dirait inventé pour elle. Quand elle danse et qu'elle met son corps à jour, tel un oiseau qui étend ses ailes pour s'envoler. Alors je sens l'enfer s'ouvrir sous mes pieds. J'ai posé mes yeux sous sa robe de guitare. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? Celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Ô Lucifer, ô laisse-moi rien qu'une fois glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Est-ce le diable qui s'est incarné en elle pour détourner mes yeux du Dieu éternel, qui a mis dans mon être ce désir charnel pour m'empêcher de regarder vers le ciel? Elle porte en elle le péché originel. La fait-il de moi un criminel? Celle qu'on prenait pour une fille de joie, une fille de rien, semble soudain porter la croix du genre humain. Ô Notre-Dame, laisse-moi rien qu'une fois pousser la porte du jardin d'Esmeralda. Malgré ses grands yeux noirs qui vous ensorcellent, la demoiselle serait-elle encore plus saine? Quand ses mouvements me font voir monts et merveilles, sous son jupon aux couleurs de l'arc-en-ciel. Avant de vous avoir mené jusqu'à l'autel, quel est l'homme qui détournerait son regard d'elle, sous peine d'être changé en statue de zèle? Ô fleur de lys, je ne suis pas homme de foi, j'irai cueillir la fleur d'amour. J'ai posé mes yeux sur sa robe de guitare. À quoi me sert encore de prier Notre-Dame? Quel est celui qui lui jettera la première pierre? l'enfer, on laisse-moi rien qu'une fois. Glisser mes doigts dans les cheveux d'Esmeralda. Esmeralda. Belgarum z kolegami. 22.7 Trójek, klub UKF, małpa.polskieradio.pl. Teraz będzie akcent francusko-polski. Pani Agnieszka i Dorota proszą o piosenkę Et si tu n'existe pas, ale w wykonaniu grupy Acid Drinkers. W muzycznej poczcie UKF, grupa Acid Drinkers. 22.7 Trójek. Przeda mi pierwszy telefon od Państwa. Chciałabym zrobić piosenkę dla mojej siostry i to będzie piosenka Anny Marii Jopek, Ale jestem. Moja siostra ma dzisiaj gorszy dzień, dowiedziała się, że się nie zobaczymy w wakacje ze sobą, bo mieszka za granicą, więc chciałabym po prostu, żeby się lepiej poczuła. Oczy otwieram, staje się świat. Nade mną niebo, przede mną sad, jabłek zielonych, zapach i smak, i wszystko proste tak. Trzeba żyć naprawdę,